24. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Biało-czerwone flagi, marsze, pikniki i biegi. W całym kraju Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. Odznaczenia państwowe, także te najwyższe, z okazji 11 listopada wręczył prezydent. Pochód świętomarciński w święto niepodległości przejdzie ulicami Poznania. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. W stolicy coraz więcej osób na głównych ulicach, najwięcej warszawiaków i turystów tradycyjnie jest na krakowskim przedmieściu. Ulica odświętnie udekorowana, co kilka metrów stoiska z biało-czerwonymi flagami i to nieopodal tej właśnie ulicy na placu Marszałka Piłsudskiego. W samo południe rozpoczną się główne obchody święta niepodległości. Przenosimy się na plac, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jak będzie wyglądała uroczystość? A punktualnie o 12:00 na placu Marszałka Piłsudskiego, na którym teraz właśnie jestem, zabrzmi hymn narodowy, a chwilę wcześniej prezydent Andrzej Duda pojawi się tutaj, zostanie przywitany przez dowódcę uroczystości i zajmie miejsce na trybunie honorowej, która pięknie udekorowana biało-czerwonymi barwami. A tuż po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego rozpocznie się przegląd pododdziałów zgromadzonych tu na placu Marszałka Piłsudskiego. No i ta najważniejsza część tej uroczystości, czyli odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Mundurowi reprezentujący wszystkie rodzaje wojska zmienią tych żołnierzy, którzy w tej chwili pełnią ten honorowy dyżur przed grobem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe, w tym te najwyższe ordery Orła Białego. Trafiły do polityka i publicysty profesora Ryszarda Legutki oraz lekarza, twórcy Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, profesora Henryka Skarżyńskiego. Uroczystość śledził nasz reporter Michał Jędrkowiak. Prezydent mówił, że Order Orła Białego, ustanowiony w 1705 roku, to najstarsze polskie odznaczenie, będące symbolem wolnej Polski. Bo tak naprawdę wtedy, kiedy albo tej Polski nie było na mapach, albo kiedy ta Polska nie była w pełni niepodległa i suwerenna, to tego orderu nie wręczano. Dziękując za docenienie, profesor Henryk Skarżyński mówił, że odznaczenia to honor również dla rodzin i współpracowników. Nasze dokonania to nie suma indywidualnych korzyści, ale suma wyrzeczeń i ciężkiej pracy na rzecz dobra wspólnego i społeczeństwa. Odznaczenia otrzymało 20 osób, wśród nich muzyk jazzowy Włodzimierz Nachorny, uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz były dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Wojciech Fałkowski, który otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Michał Jędrkowiak, dziękujemy. Po raz 30 ulicami Poznania przejdzie pochód świętomarciński. Tak, co roku poznaniacy obchodzą Święto Niepodległości. Start korowodu o 13:00 ze skrzyżowania ulicy Święty Marcin i Ratajczaka, mówi Marta Maciejewska z Centrum Kultury Zamek. W tym roku ogłosiliśmy, podobnie jak w poprzednim, konkurs na elementy korowodu. I w tym roku przez Święty Marcin przejdzie żywa łąka, a także pszczoły, które zwrócą nam uwagę na to, jak istotnym elementem są te owady dla nas i jak zmiany klimatu na nie wpływają. Korowód przejdzie przed Poznański Zamek, gdzie do 21:00 będzie rogalowy kiermasz i inne towarzyszące Świętu Niepodległości wydarzenia. 106 lat temu, po 123 latach zaborów, nasz kraj powrócił na mapę Europy. 11 listopada 1918 roku lekarz i żołnierz Tadeusz Widmański przejmował z kolegami z rąk Niemców szpital polowy w Warszawie. Jak wspominał przed laty, znajdował się on w budynku, gdzie obecnie mieści się Sejm. Weszliśmy na salę, no i oddawać broń. Bardzo chętnie, bez żadnego oporu oddawali. Oni już mieli wiadomości, że rewolucja w Niemczech czerwona. Jeszcze byli na tyle uprzejmi, mieli tam w magazynku swoim, pamiętam, sztuczny miód. No i z tym miodem w takich kwadratowych paczkach częstowali, żeśmy sobie zabierali ten miód. Nie był potrzebny, nie to nam było w głowie. No niesamowita radość przecież. Swój wkład w kształtowanie się polskiej państwowości miała amerykańska Polonia. Za oceanem prowadzono nabór polskich ochotników chcących wstąpić w szeregi błękitnej armii generała Hallera. W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest dziś Dzień Weterana Wojennego. Polonusi łączą go ze Świętem Niepodległości. W 1917 roku prowadzony był nabór ochotników, których przerzucano do Europy, aby wstąpili w szeregi Błękitnej Armii generała Hallera. Apelował o to sam Ignacy Paderewski. Najbardziej aktywna była Polonia Chicagowska. W Stanach Zjednoczonych łącznie było 50 miejsc, w których rekrutowano ochotników chcących walczyć w polskiej armii. Najwięcej takich punktów było w Chicago, ale rozsiane były po całym kraju. Pamiątki sprzed ponad 100 lat związane z polonijnym wkładem odzyskiwania przez Polskę niepodległości znajdują się w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce, mówi polsko-amerykański historyk z Chicago Jan Loryś. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów to był wysiłek Polonii amerykańskiej. Amerykanie byli przeciwni, aby młodzi Polacy wstępowali w szeregi polskiej armii, gdyż chcieli, aby zasilili wojsko Stanów Zjednoczonych. W ambasadzie polskiej w Waszyngtonie specjalny bankiet z okazji Dnia Niepodległości odbędzie się w najbliższą środę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno oraz pogodzenia tylko na południe, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. W Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku 3, w Szczecinie i Wrocławiu 4, w Rzeszowie 5, w Zakopanem 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 10. Dobrego dnia. Dzień dobry, mówią Państwu Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Do południa będziemy w tym składzie Państwu towarzyszyć. Z nami mnóstwo polskiej muzyki między innymi. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi. Coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. To jest fragment z płyty, która ukazała się już ponad rok temu i to był październik 2023 roku. Ja tak ze zdziwieniem trochę o tym mówię, dlatego że często się łapiemy na tym, że jak chcemy zrobić podsumowanie roku, na przykład w tym przypadku 2024 i myślimy o tych płytach, które w tym roku się ukazały, to trafiamy na przynajmniej kilka takich, które jednak są nieco starsze. To już rok 2023 i powrót po latach zespołu Kim Nowak. To jest ich trzecia płyta, właśnie płyta My, która zrobiła sporo hałasu, bo nie było panów 11 lat, a to oczywiście Fish, Emadę i cała reszta tworzywa, która składa się na zespół Kim Nowak. Myślę, że jeszcze nieraz będzie okazja, żeby zobaczyć ich na żywo. To taka polska odpowiedź na najróżniejsze postpunkowe klimaty, takie jak Pixies, takie jak Sonic Youth i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem my sięgamy po naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu nie mogło być inaczej. To jest zespół, który wydaje mi się jeszcze ma sporo do powiedzenia i na pewno to wykorzysta. Primal Scream, a to jest jeden z singli, który ich płytę zapowiadał. Love Insurrection.

polskiej publiczności dwukrotnie. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po te zaproszenia z zaznaczeniem, gdzie. O, na przykład właśnie ktoś teraz chyba się zgłosił, bo to był dźwięk maila. Bardzo dziękujemy. Z zaznaczeniem, do jakiego miasta chcieliby Państwo się wybrać, bo to istotne. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Mówiłem o tym, że będziemy zapowiadać to, co jutro po 19 w rotacji się wydarzy. Otóż pojawi się u nas Daria Zawiałow, z którą miałem ogromną przyjemność spotkać się w ubiegłym tygodniu i porozmawiać o tym, co kryje się za nowym teledyskiem, który został opublikowany również w ubiegłym tygodniu. Teledyskiem do utworu z płyty sprzed roku, teledyskiem szczególnym. Szczególny z wielu względów. Na początku był szczególny, bo jest to piosenka o mojej babci, która odeszła w zeszłym roku. Jest to taki hołd dla niej, ale stał się szczególny, dlatego że po raz pierwszy przy tym klipie nie pracował sztab ludzi, nie pracowała ekipa produkcyjna, ani techniczna, ani żaden beauty team, ani styliści, ani żadna charakteryzacja. Całość jest stworzona przeze mnie i przez mojego partnera, który jest operatorem. Nazywa się Mateusz Dziekoński. Chłopakiem z kamerą. Jest chłopakiem z kamerą, dokładnie. Więc ten chłopak z kamerą i ja popełniliśmy pełny, fabularny teledysk. Wszystkie te role, które wcześniej przed chwilą wymieniłam, plus oczywiście reżyseria i zdjęcia, no to wszystko jest just the two of us. Just the two of them, a jutro Just Her w audycji Rotacja będzie opowiadała o tym, co jeszcze kryje się za tym teledyskiem, gdzie został nagrany, jak został nagrany i tak dalej. Zachęcamy do tego, żeby być z nami jutro po 19. No i oczywiście dziś przez cały dzień, jak mają Państwo sposobność, bo też będzie się u nas sporo działo. My będziemy jeszcze wracać, rzecz jasna, do tematu, bo mamy do zaoferowania Państwu przynajmniej kilka bardzo interesujących pozycji, między innymi rozmowę z Piotrem Baronem dziś po 23, ale do tego też jeszcze powrócimy. To Daria Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. Śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na brak. Już nie czekam na choinkę, z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała, napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Gazet. Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Zjawiskowa. Fabiana Palladino już niedługo w Polsce, 4 grudnia dokładnie w Warszawie wystąpi, a to było nagranie Stay With Me Through The Night, fragment fenomenalnej płyty, do której odsłuchu gorąco Państwa zachęcamy. I wracamy za chwilę z piknikiem naukowym. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. A na zegarach 10:30. Piknik naukowy. Dziś naukowo-lingwistyczny. Aby skutecznie zapamiętać jakieś fakty, ważne jest to, by wkładać wysiłek w przypominanie sobie informacji. Nie tylko co jakiś czas, ale i na różne sposoby. Tak wynika z badań Polaków nad pamięcią. Czy tym samym jest jakiś magiczny sposób, by uczyć się efektywniej, na przykład języków? To jak zwykle w pikniku naukowym sprawdzała dla nas Monika Suszek. Uczenie się nie powinno przebiegać ani łatwo, ani szybko. Takie wnioski płyną z eksperymentu, który przeprowadzili Polacy. Badani mieli uczyć się fińskich słów użytych w różnych kontekstach. Osoby, u których wprowadzono zmienność w procesie uczenia się, czyli na przykład jedno słowo użyte w różnym kontekście w zdaniach, uzyskiwały lepsze wyniki niż osoby, które uczyły się za każdym razem na identycznym zdaniu. Naukowcy pokazują, że w procesie zapamiętywania warto połączyć trzy strategie. Odtwarzanie z pamięci, powracanie do informacji po jakimś czasie oraz zmienność uczenia. Mówi psycholożka dr Ewa Budkowska-Buczyńska z Uniwersytetu SWPS. Możemy te trzy strategie zastosować łącznie, ponieważ okazuje się, że one nie będą się znosić, a wręcz przeciwnie, one będą się wzmacniać. Standardem, do którego powinniśmy dążyć, jeśli chcemy rzeczywiście skutecznie się uczyć, a jeśli chcemy, żeby ta wiedza była bogata, możliwa do użycia na różne sposoby w różnych mniej przewidzianych kontekstach, to powinniśmy i uczyć się przez testowanie, te testy rozkładać sobie w czasie, a do tego tak dobierać pytania, żeby wydobywać informacje z pamięci na różne sposoby. A jest to szczególnie przydatne podczas nauki języków obcych, kiedy nasza pamięć musi opanować zarówno nowe słownictwo, gramatykę czy fonetykę. W przypadku języka polskiego jako obcego, każda z tych umiejętności jest nie lada wyzwaniem dla obcokrajowców. Też macie o dalekie podróżować. W Polsce jest dobrze, ale chcę pojechać do Nepalu i Tibetu. Jak długo uczysz się języka? Uczyć się polskiego, rok, lat. Język polski jest łatwy czy trudny? Trudny. Wszystko, gramatyka i tak, gdzie. Mamy w języku polskim inne końcówki. Gramatyka jest bardzo ciężka. I dlatego im więcej powtórek, tym lepsze rezultaty, dodaje lektorka języka polskiego jako obcego w jednej z warszawskich szkół językowych Aleksandra Zych. Nie ma nauki języka obcego bez powtórek. Pośpiech nigdy nie jest dobry. My niestety mamy taką tendencję, że chcielibyśmy szybko i rzeczywiście pamięć krótkotrwała działa na początku, ale język to jest tak, że mózg musi się jakoś przekonwertować, jak na twardym dysku zakodować. Moim kursantom przynajmniej radzę, nie śpieszcie się. Niech to będzie systematyczna nauka, nawet 15 minut dziennie, ale powoli. Mam takie doświadczenie, że to działa. Tutaj jeszcze można rozróżnić dwie rzeczy, jeśli chodzi o ten wysiłek, który gdzieś tam musimy włożyć w naukę, cele, jakie możemy mieć. Natomiast jeśli rzeczywiście chodzi nam o coś więcej, czyli nie tylko o to, żeby dobrze zdać egzamin, ale żeby dobrze nauczyć się języka, no to niestety wracamy do tego tutaj tą trudnością, która no niestety okazuje się, że jest po prostu pożądana w procesie nauki. Czyli jeśli chcemy chociażby się nauczyć różnych zwrotów, które możemy używać w różnym kontekście, jeśli naprawdę nam zależy na tym, żeby po prostu mówić tym językiem płynnie, no to musimy stosować te strategie, które wymagają więcej wysiłku. I znowu mogę tutaj wrócić do tego testowania siebie wielokrotnego, regularnego i jeszcze próby różnicowania sposobu podejścia do nauki. Czyli niestety, jak ktoś gdzieś tam sugeruje czy obiecuje, że z nami, to będzie miło, łatwo i przyjemnie taka nauka przebiegała, no to istnieją duże szanse, że to po prostu nie będzie efektywna nauka. Zatem łatwe i przyjemne sposoby uczenia się tylko pozornie pomagają lepiej zapamiętywać. Oczywiście systematyczność, praca nad językiem to jedno, ale tak rozmawialiśmy chwilę przed piknikiem naukowym, jakie znamy sposoby na naukę, no i od siebie możemy dodać, że na przykład takie proste rzeczy jak oglądanie seriali czy filmów, na przykład po angielsku, z angielskimi napisami, czy też z napisami w języku, którego chcemy się nauczyć, no i filmów w tych językach zdecydowanie też, jest bardzo skuteczne. Nie dość, że łatwiej zrozumieć konkretne akcenty, konkretne sytuacje, różne sytuacje, w których konkretna mimika twarzy odgrywa też ważną rolę, no to jeszcze sceny pozwalają nam zrozumieć, jakie sytuacje czy emocje najbardziej pasują do danych sformułowań, zdań czy po prostu słów. W ten sposób też uczymy się idiomów, bo przecież filmy, seriale, teksty kultury bardzo często zawierają takie sformułowania, których w słownikach nie znajdziemy. Proszę pisać, jak Państwo preferują uczyć się języków, bo to jest temat bardzo głęboki. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. No surprise, it's what happens when you live like a saint. It's like the universe. is a balance to maintain. He took praise for a song that wrote itself in the sky. Now it's hanging out of tune like a karaoke moon. Oh, no surprise you took my keys. I can drive when you want peace. Oh, come on, oh, come on, what a shame. The destination remains the same. Follow songs we trust to be wrong. Their guidance out of tune. Warhouse na antenie Trójki. Niedługo będzie się coś działo u nas. Zdecydowanie coś ciekawego w związku z tym artystą, więc proszę wypatrywać, nasłuchiwać, bo będziemy Państwa na bieżąco informować. Co to takiego? O tym jeszcze powiedzieć nie mogę, ale niedługo wszystko stanie się jasne. A wczoraj ten artysta wystąpił podczas festiwalu Inside Seaside. Był jednym z wielu, którzy przyjechali, żeby dla polskiej publiczności wystąpić. Poza tym Black Pumas, poza tym The Last Dinner Party, także Idols, więc działo się naprawdę sporo. To taki jeden z ostatnich festiwalowych akcentów tego roku. Może ktoś był, proszę pisać i informować nas o tym, jak wrażenia z tymi koncertami związane, a Państwo także piszą, bo pytałem wcześniej o to, co działo się w niedzielę podczas koncertu w Trójce, koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa, i tutaj też wiadomości od Państwa dostajemy, jak się Państwo bawili. Bardzo za nie dziękujemy i zachęcamy do tego, żeby pisać nieustannie. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. To teraz coś polskiego u nas. To WW, coś z bardzo, bardzo bogatego repertuaru pana Wojciecha. Leszek mi mówił. Czasem to nęci, złe. Choć pewnie nie najlepiej ty. Chamstwa i draństwa dużo zbyt. W sumie wolę zupełnie sam. Z okna nad stołem gapić się tam, bo mówił le. Chcesz się tych miejsc, bo mówił lek. Unikaj tych tych miejsc, bo mówił lek. Unikaj tych miejsc, bo mówił lek. Strzeż się tych miejsc. Lech mówił Lech, czy też Leszek mi mówił, to WW na antenie Trójki. Już niewiele ponad kwadrans pozostaje do godziny 11, a to oznacza, że za kilka chwil porozmawiamy o filmach. To jest ten moment, kiedy zawitać u nas musi Ryszard Jaźwiński z fajnym filmem. To za chwilę, a teraz jeszcze coś od Kasi Linz w oczekiwaniu. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i Kasia Linz, czyli artystka z Poznania, ale związana również z Trójmiastem, do którego teraz kilka nawiązań przynajmniej się pojawi, ponieważ z Trójmiasta także napływają do nas pozdrowienia od kogo? Od pana, który jak zawsze słucha nas w Elce z kursantami. Dziś łączy się w bólu z nami w pracy. Taką wiadomość dostaliśmy od pana Dawida. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Przypominam, to jest nasz adres mailowy. No i skoro Trójmiasto się już pojawiło, no to w nim zostaniemy. Jest kwadrans niespełna do 11. Fajny film. Już teraz możemy wybrać się do kina na nowy film Olgi Hajdasz Imago. Jego akcja rozpoczyna się w Trójmieście właśnie, o którym wspominałem. Rok 1987 się kłania, kończy się w 89. Po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. No i to szczególny portret młodej kobiety, znakomicie zagranej przez Lenę Górę, dążącej do wolności. To trudny zbitek słów. Wolności w każdym aspekcie życia. A z Bogusławą Schubert, grającą matkę głównej bohaterki, rozmawiał jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Jak to jest zagrać w takim filmie jak Imago, który opowiada o prawdziwych ludziach, dotyka prawdziwych historii i pokazuje bardzo szczególną rodzinę? Oczywiście, że przeczytałam scenariusz, oczywiście, że rozmawiałam całe mnóstwo i wiele razy z Olgą Hajdasz, oczywiście, i z Leną Górą, oczywiście, ale tak naprawdę to wchodzisz na plan i trochę wiesz, masz swoją koncepcję roli, znasz scenariusz, ale nie wiesz, co się dalej wydarzy i nie wiesz, jak to się potoczy, jaki powstanie film tak naprawdę. Jesteś w trakcie jego tworzenia, bo w nim grasz. Kim jest Frytka? Postać, którą grasz? Frytka, ja bym powiedziała tak, mam wielką ochotę zawsze tak powiedzieć. No cóż, Frytka jest Frytką, po prostu. Ale Frytka rzeczywiście jest matką. No i ma dzieci 8. 6 braci i 2 siostry. Tak, i najmłodsza jest tym dzieckiem, który sprawia jej najwięcej kłopotów, ale też jest tym ukochanym. To jest ukochana córka, ta młodziutka. Właśnie grana przez Lenę Górę. Tak, tak, tak. Tu wydaje mi się, że to jest jakaś tam twarz matki pokazana przeze mnie, czyli matki takiej, która bardzo kocha tą najmłodszą córkę, ale zupełnie jej nie rozumie, bo ona też nie pasuje do tej rodziny. Umówmy się, że jest to jakiś rajski ptak, który wyfrunął z gniazda jakichś takich wron albo innych wróbli. Jest kolorowy, barwny, lata wysoko i nikt tego nie pojmuje. No, jakby dlatego łatwo ją wysłać do wariatkowa i jak Frytka mówi, czyli matka, no ale pani tam jakaś Krysia i pan doktor Dupek Kupek powiedzieli, że to jest dla twojego dobra. Ona robi wszystko dla jej dobra. Robi to, co umie. I wydaje mi się, że ciekawa jest właśnie twarz takiej matki, gdzie mnóstwo ludzi mówi, ale ona jest taka surowa, taka bez serca, taka coś tam. Pokazać kogoś, kto naprawdę kocha swoje dziecko, że to trzyma tą rodzinę, dobrze ją prowadzi i tak dalej. Tylko, że to jest kolejna twarz miłości. Tak, i ta miłość, to uczucie i tę więź właściwie między wszystkimi w tej rodzinie absolutnie w filmie widać. Tak. Tak, nawet też widać z Elą, dlatego że na przykład czasem one tam sobie mieszają jakieś naleśniki, już nie pamiętam, co ja tam gotowałam. Nie śpiewają na głos, ale śpiewają tą samą piosenkę, co widać po ciele, które się kołysze. Piosenkę, którą matka śpiewała małej dziewczynce, a potem śpiewały często już jako zupełnie niemała dziewczynka. Śpiewały po prostu, bo to była ich piosenka. To nie była piosenka dla dzieci typu śpi, lulu, tylko już nie pamiętam, co byśmy tam wybrały. Więc jest dużo takich momentów, gdzie widać, że one się fantastycznie dogadują. Chociaż często Ela mówi, ale miałaś się ze mną przyjaźnić i się ze mną nie przyjaźnisz. I potem mówi do swojej córeczki. Więc to jest też fantastyczne. Coś, co rośnie, co rozumiemy i co się powiela, idzie dalej w świat. Jaką matką będzie Ela dla swojej córki? Jak przyjęłaś gotowy, już skończony film? Bo to myślę jednak jest bardzo oryginalna propozycja w polskim kinie. Ja zobaczyłam gotowy film dopiero na festiwalu w Karlowych Warach, gdzie on miał to swoje pierwsze wystąpienie oficjalne. No i pierwszą nagrodę też zdobył. Pierwszą nagrodę, jak najbardziej. I powiem ci, że ja byłam po prostu zaskoczona, bo w moich wspomnieniach i mojej pamięci spodziewałam się zupełnie czego innego, sama nie wiem czego, ale nie takiego filmu, szczególnie, że nie znałam muzyki, a ta muzyka jest dla mnie po prostu właściwie główna rola w tym filmie, to jest muzyka. Nieprawdopodobna zupełnie. Dodajmy, że muzyka Andrzeja Smolika, który w ubiegłym roku odebrał za nią nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A o filmie Imago z Bogusławą Schubert rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My zapraszamy na audycję trójkowo-filmową w każdy piątek po 12:00, rzecz jasna. A tymczasem małe przypomnienie, bo w tym roku, dosłownie 3 dni temu, 2 dni temu nawet, 25 lat skończyła płyta When the Pawn Fiony Apple. My wprawdzie po inną płytę sięgamy, ale to i tak dobry moment, żeby Fionę przypomnieć. Sleep to Dreams, płyty Tidal, to 96 rok. I'll tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mama's body and this voice cannot be stopped by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. Don't make it a big deal, don't be so sensitive. We're not playing a game anymore, you don't have to be so defensive. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you see. Boys cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around, I got my own hell to raise. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mama's body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. Autopromocja. W listopadzie 80 lat temu polskie dzieci przypłynęły do Nowej Zelandii. Po 4 latach wojennej tułaczki od Syberii i wędrówki z armią generała Andersa przez obozy uchodźcze w Iranie trafiły wreszcie do Pahiatua. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. A potem przeciekawej rozmowy z autorką o kulisach pracy nad serialem. Proszę nas słuchać, zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.